कोई, इसलिए अंतकरण शुद्धर्थम। कई टीकाकार ने अंतकरण शुद्धर्थ लिया और किसी किसी ने जो है वह संपूर्ण जो है वह संकल्प को छोड़ दिया। एक जगह दूसरी जगह भी आता सासंग जो है फलार्थी जो है उसके बंधक बंधन के हेतु है कौन, एतान्यपि। ये जो कर्म है ना, ये कर्म जो है ये ऐसा नहीं समझना कि जो है नित्य कर्म जो है आपके बंधन के हेतु नहीं बनेंगे। नित्य नैमित्तिक कर्म भी बंधन के हेतु बन जाएंगे यदि फलाभिसंधि आसक्ति पूर्वक किए जाएंगे। वेदांत की कथा भी आपके बंधन का हेतु बन जाएगी यदि फलाभिसंधि पूर्वक जो है और आसक्ति पूर्वक हम उसको करेंगे तो वो भी हमारे बंधन का। कर्म तो छोड़ ही दीजिए, यही बंधन है। जिस बंधन के प्रति हमेशा साधक को सावधानता, हम बारंबार सावधान करते हैं कि आप कर्तव्य कर्म में तो लगे हैं पर जगत कोई न कोई रस ला करके आपके सामने वो माया फेंक देती है और आपका वो कर्म उस रस से संबंधित हो जाता है, रस से संबंधित हो जाता है और अब उस रस से आपको हटाया जाए तो आप एकदम जो है बिगड़ जाते हैं। तो क्यों बिगड़ते हैं? वो रस ने हमको आसक्त कर दिया, उस पद के प्रति आसक्त कर दिया। वो रस ने हमको, वो जो रस है ना वो फलाभिसंधि हो गई, उसने आपको उस पद के प्रति उस कर्तव्य के प्रति आसक्त कर दिया। अब आसक्त कर दिया तो उसका संबंध तो रस से हो गया, उसका संबंध तो रस से हो गया। इसलिए यही दो मिलकर के जो है जीव को बांध करके रखते, यही दो इसके बंधन के हेतु है। नहीं तो छोड़ने में एक सेकंड नहीं लगता, छोड़ने में एक सेकंड भी नहीं लगता किसी चीज को छोड़ने में। लेकिन आसक्ति, अब वो आसक्ति चाहे एक माला की हो, चाहे एक लंगोटी की हो, चाहे एक करोड़ की हो, इसमें कोई अंतर नहीं। तभी आपकी रही, उत्तरकाशी में एक महात्मा कहा करते थे, अरे जो है चाहे एक करोड़ की आसक्ति हुई, चाहे एक लगोटी की आसक्ति हुई, आसक्ति तो जैसे वो बांधती है ऐसी ये भी बांधती है। आसक्ति तो मन में है, वो बांधती। पुस्तक की हो आसक्ति, चाहे जिसकी आसक्ति हो, आसक्ति आपको बांधेगी। ये एक बात है। और आपको जो है ये सोचिए कि स्थूल शरीर से लेकर के अहंकार तक का संबंध छोड़ना है तो आपको त्याग कितना बड़ा करना है। त्याग ही साधन है ना, साधन तो त्याग ही है। आपको बाहर से छोड़ करके इतने नहीं, अहंकार से लेकर के अहंकार पर्यंत शरीर का जो है इनकी आसक्ति छोड़नी है, तभी असंगता बनेगी, नहीं तो असंगता कैसे बनेगी। इसलिए ये दो बंधन है, इसके प्रति मोक्षों को सावधान रहना चाहिए। तो ये जीव कर्तव्य कर्म जो है वह पावन करने वाले हैं, पवित्र करने वाले हैं, फलाभिसंधि रहित होकर के भी पवित्र करने वाले हैं, फलाभिसंधि सहित भी पवित्र करने वाले हैं। पर फलाभिसंधि रहित होकर के, आसक्ति रहित होकर के जब आप काम करेंगे तो मोक्ष प्रदान करने होंगे। फलाभिसंधि पूर्वक भी पवित्र तो करते ही हैं। अरे फलाभिसंधि पूर्वक कोई किया तो इंद्र बन गया, समझा कि नहीं है, देवलोक में चला गया। तो अब सूकर शरीर से छोड़ा करके देवलोक में जो है पहुंचाया उसने, तो पवित्र तो किया कि नहीं? अरे देव शरीर आपको प्राप्त कराया तो आपको पवित्र किया कि नहीं? एक श्लोक कोई टीका में होगा, आपको किसकी में होगा, एक श्लोक पहले वाले में होगा, इंद्रम सूर्येश्वराचार्य जी का वार्तिक में कहीं आता है, तो वार्तिक कौन देता, शायद मधुसूदन जी दिए हों आपको, जिसमें उन्होंने कहा कि इंद्र जो है, काम में भी शुद्धि रस्ते व से जो है इंद्रपद थोड़ा मिलता है, वहां तो इंद्र शरीर मिलेगा ना, तो फलार्थी जो है उसको फल की प्राप्ति होती है तो भी जो है वह शुद्धि तो वो भी करता है, पर मोक्ष को प्राप्त नहीं करा। बीट बराह माने दो बराह होते, एक जंगली सुअर होता है, एक जो है वह ग्राम्य सुअर होता है, ग्राम्य सुअर बिस्तर ही खाता है, इसलिए बीट बराह उसका नाम हो गया। गांव में रहने वाला जो सुकर है वो बिस्टा भोजी होता है, इसलिए जो है वह उसका नाम बिटबरा है, और जंगल में रहने वाला जो सुकर है वो जड़ी बूटी खाता है, वो बिटबरा उसका नाम नहीं, वो उससे ही बहुत खराब माना जाता है। बरा नाम उसका नाम बरा है, बरा अपने यहाँ भगवान का अवतार है, लेकिन ये बिटबरा नहीं, जंगली। तो ये सूर्येश्वराचार्य जी ने दिया, तो वो पवित्र तो करता ही है, इसमें तो कोई संशय नहीं, पर मोक्ष के लिए जो है उपयोगी नहीं है, मोक्ष को प्राप्त नहीं कराएगा आपको, आपको भोग को प्राप्त कराएगा, और मोक्ष को प्राप्त नहीं करा सकता है, इसलिए भोग मोक्ष को नहीं प्राप्त करा सकता है, इसीलिए कहा कि संगम त्यक्ता फलानि च कर्तव्यं। तो यहाँ देखिए, सासंग से फलार्थिनो बंध हेतु एतान्य कर्माणि मुमुक्षो कर्तव्यानि इति कर्तव्यानि, आगे क्या है, इत्यपि अपशब्दार्थस्य अर्थो, ये जो है अपशब्द का अर्थ है कि ये मुमुक्षु को भी करना चाहिए, पर कैसे करना चाहिए, संगम त्यक्त्वा फलानि च, न तो अन्यानि कर्माणि अपेक्षितान्यपि उच्यते, इसलिए काम्य कर्म को लेकर के इनकी ये बात नहीं कही गई है, उसी को कहा कि व्यावर्त्यम कीर्तियति न तो, माने काम्य कर्म का व्यावर्तन है यहाँ पर, इसलिए काम्य कर्म को लेकर के माने अन्यानि कर्माणि अपेक्ष काम्य कर्म की अपेक्षा से एतानि अपि इति न उच्यते, ये बात नहीं कही गई है। अब यहाँ पर दूसरे कुछ लोग ऐसा मानते हैं, एतानि अपि इत्यादि वाक्यम न नित्य कर्म विषयम इति मतम उपन्यस्यति, कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि एतान्यपि तो कर्माणि, ये जो कहा गया है ये नित्य कर्म का के विषय में नहीं कहा गया है, जिसमें युक्ति हमने बता दी थी आपको, उन लोगों की युक्ति यही है, तू और आप को लेकर के युक्ति है, जिसका उत्तर पहले बता दिया था कि एतानि को लेकर के जो है हमारी युक्ति प्रबल है। तो एतान्यपि न तो वही कहा कि अन्य वर्णयंती नित्यानाम कर्मणाम, अन्य लोग ऐसा कहते हैं कि नित्यानाम कर्मणाम फलाभावात्, नित्य कर्म में तो फल होता नहीं, इसलिए संगम त्यक्त्वा फलानि च इति नोपपद्यते, इसलिए नित्य कर्म के विषय में ये नहीं कह सकते कि संगम त्यक्त्वा फलानि च, और उसे फल नहीं होता तो फल क्या छोड़ेगा, जब नित्य कर्म का फल ही नहीं होता तो फल क्या छोड़ेगा, इसलिए ये अर्थ नहीं बनेगा, इसलिए एतान्यपि इति यानि काम्यानि कर्माणि नित्येभ्यो अन्यानि, जो काम्य कर्म जो है शास्त्र विहित काम्य कर्म जो नित्य कर्म से जो है वह पृथक है, उन्हीं को कहा एतान्यपि कर्तव्यानि, इनको भी करना चाहिए, ये भी जिसलिए शास्त्र विहित है इसलिए भी इनको करना चाहिए, कहते हैं कि इनको भी करना चाहिए, जो काम्य कर्म है तो हमारे बंधन का हेतु हो जाएंगे, कैसे इनको करेंगे? कहा कि उसमें से विष निकाल दो, आसक्ति और फल से रहित होकर के उनको करो। तो ये क्यों कहा भगवान ने? कहते इसलिए कहा कि जब ये कर्म भी जो है आपके हित के हेतु बन जाते हैं, फलाभिसंधि रहित हो करके, आसक्ति से रहित हो करके, काम्य कर्म भी आपको पवित्र करने वाले, आपकी यदि कल्याण की हेतु हो जाते हैं, तो नित्य कर्म क्यों नहीं होंगे? इसलिए नित्य कर्म तो है ही है, नित्य कर्म तो पावन करने वाला है ही है, पर काम्य कर्म भी यदि फलाभिसंधि आसक्ति रहित होकर के करे तो वो भी जो है वह कल्याण का हेतु, ऐसा अर्थ लोग करते हैं। कि एतान्यपि कर्तव्यानि किम उत यज्ञ दान तपांसि नित्यानि इति। अरे यज्ञ दान तप के विषय में क्या कहना, वो तो कल्याण के हेतु है ही, और फलाभिसंधि और आसक्ति से रहित होकर के काम्य कर्म भी जो है वह इस प्रकार के हेतु है। थोड़ी टीका देखिए, एतान्नपि इत्यादि वाक्यम न नित्य कर्म विषयम इति मतम उपन्यस्यति। एतान्यपि ये वाक्य जो है नित्य कर्म विषयक नहीं है, ये मत जो है अन्ये वर्णयन्ति। न चेदिदं नित्य कर्म विषयम किम विषयम तरहि, यदि नित्य कर्म विषयक नहीं है तो किस विषय में है? इत्याशंक्य, ऐसी आशंका करके वाक्यम अवतारी व्याकरोति, वाक्य को लेकर के उसको स्पष्ट करते हैं कि एतानि इति काम्य कर्म, यानी नित्यानाम अफलत्वम उपेत्य यच्चोद्यम तद अयुक्तम इति दूषयति। उन्होंने क्या कहा था, युक्ति क्या दिया था, नित्य कर्म फल वाले नहीं हैं, इसलिए एतान्यपि तु कर्माणि संज्ञं त्यक्त्वा फलानि च नित्य कर्म के विषय में नहीं हो सकता है, इसलिए काम्य कर्म के विषय में ये बात कही गई है। ऐसी जो युक्ति थी, कहते ये तुम्हारी युक्ति कोई प्रबल नहीं है, ये असत्य, ये तुम्हारा विचार असत्य है। तद असत्य, क्यों असत्य है हमारी बात? कहा नित्यानाम अपि कर्मणाम फलवत्वस्य उपपादितत्वात्। हमने पहले इस बात को सिद्ध कर दिया है कि नित्य कर्म का भी फल होता है। धर्मेण पापम अपनुदति, धर्म पालन के द्वारा पाप को नाश करता है। सर्वे हिते पुण्यलोका भवन्ति, जो आश्रम धर्म के पालन करने वाले हैं वह पुण्यलोक को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार धर्म का फल शास्त्र में कहा गया है, तो नित्य कर्म भी धर्म रूप है, इसका फल शास्त्र में कहा गया है, इसलिए नित्य कर्म जो है फल वाला नहीं है, ये तुम नहीं कर सकते। यज्ञोदानम तपश्चैव पावनानि इत्यादि वचने न, और यज्ञ दान तप जो है ये पावनानि पवित्र करने वाले हैं, ये भी तो जो है ना पवित्र करने वाले हैं, ये भी तो फल हो गया कि नहीं? अरे यही भाष्यकार भगवान कहते हैं, यज्ञोदानम, जो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यज्ञोदानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणा, इन यज्ञ दान तप जो है ये पवित्र करने वाले हैं, इसका मतलब पवित्र करना ये फल हो गया उनका। तो ये जो है फलवत्वस्य उपपादितत्वात्, तो यज्ञोदानम तपश्चैव पावनानि इत्यादि वचनेन नित्यानि अपि कर्माणि बंद हेतुत्वाशंकया। अब ये कर्म भी फल वाले होने के कारण बंधन के हेतु हो सकते हैं, इसलिए जिहासोर मुमुक्षो उतक काम्येषु प्रसंग, जब उसमें भी जो है फलाभिसंधि की, फलाभिसंधि को त्यागने की इच्छा मुमुक्षु करता है, तो यहाँ पर काम्य कर्म का प्रसंग कहाँ से आ जाएगा? जब जो नित्य कर्म है उनके भी फल की इच्छा नहीं करना चाहता हो, तो काम्य कर्म का यहाँ प्रसंग क्या आ जाएगा मुमुक्षु के सामने? मुमुक्षु के सामने तो काम्य कर्म का प्रसंग ही नहीं है। भाष्यकार भगवान के कहने का तात्पर्य है, कि मुमुक्षु तो काम कर्म पहले छोड़ चुका है। काम कर्म छोड़े बिना मुमुक्षा नहीं हो सकती, इसलिए काम कर्म छोड़ करके तो मुमुक्षु हुआ। ध्यान में आया कि नहीं? अब मुमुक्षु होने के बाद नित्य कर्म छोड़ना कि नहीं छोड़ना? गृहस्थ हो गया मुमुक्षु है, गृहस्थ पर वो मोक्ष की इच्छा करने वाला, तो मोक्ष की इच्छा करने वाला होगा तो लोक की इच्छा छोड़ देगा, तब काम कर्म उसको छोड़ दे। पर नित्य कर्म कैसे छोड़े? नित्य कर्म छोड़े कि नहीं छोड़े, ये प्रसंग आ गया। तो अब कहा कि नित्य कर्म को छोड़े कि न छोड़े, तो पहले कह दिया कि वो छोड़ना तीन प्रकार का होता है, तीन प्रकार का होता है। कौन? कि जहां मोह से छोड़ेगा, यदि मोह से छोड़ेगा या जो है काय क्लेश भय से छोड़ेगा तो उसका छोड़ना उल्टा हो गया, वो छूटेगा नहीं तुमसे, इसलिए छूटेगा नहीं। कर्म छोड़ने से नहीं छूटता, गीता का ये सिद्धांत है, कर्म छोड़ने से नहीं छूटता। कहते फिर कर्म छोड़ने से नहीं छूटता है तो छूटेगा कैसे, क्योंकि कर्म तो बंधन है। तो कहा हाँ, कर्म को छोड़ना तुम चाहते हो तो कर्म करो। कहा भाई कर्म करेंगे तो कैसे छूटेगा? कहा कि दो चीज छोड़ दो तुम, फलाभिसंधि आसक्ति छोड़ करके कर्म करो। तो कहा उससे क्या होगा? कहा उससे ये होगा कि कर्म तुम्हें छोड़ देंगे, उससे ये होगा कि तुमको छोड़ना नहीं पड़ेगा कर्म को, कर्म ही तुम्हें छोड़ देंगे। क्योंकि वो जीते कैसे हैं? वो आसक्ति से और फलाभिसंधि से तो जी रहे हैं। अब जिसको उसको भोजने नहीं दोगे तुम, उसको खाने पीने के लिए कुछ नहीं दोगे, तब क्या होगा? वो तो छूटने हैं उसको। शरीर को जब कुछ खाने पीने के लिए नहीं दोगे तो शरीर तो छूट ही जाएगा। ऐसे कर्मों को जब कुछ खाने पीने के लिए नहीं दोगे आप, और उसको दो ही भोजन है, ये फलाभिसंधि आसक्ति, वो फलाभिसंधि से जीवित रहता है कर्म, अथवा आसक्ति से जीवित रहता है, और यही दो उसके भोजन है। अब ये दो भोजन यदि बंद कर दोगे तो कर्म तुमको छोड़ देंगे, तब तुम नैष्कर्म में पहुंच जाओ। इसलिए तुम मत छोड़ो, उन्हीं को छोड़ने दो, उन्हीं को छोड़ने दो। तुम छोड़ने का अहंकार काहे को करने जा रहे हो? तुम छोड़ोगे तो काम गड़बड़ा भी सकता है, और वो छोड़ देंगे तो कोई भी जो है वह कोई नालिश नहीं हो सकती कहीं। इसी बात को यहाँ पर निर्धारित किया कि जो है कि जिहाशोर मुमुक्षो कुतक काम्येषु प्रसंग, अरे जो नित्य कर्म को भी छोड़ना चाहता है बंदर का हेतु मान करके, वो बताओ कि वो काम्य कर्म को की प्रसंग उसके लिए कहाँ से आ जाएगा? यहाँ काम्य तो पहले छूट चुका है, उसका तो प्रसंग ही नहीं आएगा। बहुत बार हम लोग भ्रमित हो जाते हैं। अब कहो कि ज्ञानी के ऊपर कोई शास्त्र का प्रभाव नहीं है तो इसलिए वो जो है उल्टा कर्म करने लगेगा। अरे उल्टा कर्म तो पहले छूट चुका है उसका, जिसका उल्टा कर्म नहीं छूटा वो तो कर्मयोगी भी नहीं हुआ ना। उल्टा कर्म पहले छूटेगा, फिर काम में कर्म छूटेगा, निष्काम कर्मानुष्ठान करेगा, तब तो कर्मयोगी बनेगा। अब कर्मयोगी जब बनेगा तब उसके बाद जो है उसमें विचार उत्पन्न हो करके ज्ञान की योग्यता होगी, और ज्ञान की योग्यता के बाद ज्ञान आएगा। अब ज्ञान के बाद वो कहाँ से आ जाएंगे? जो बहुत पहले से छूट चुके हैं उनका कोई संबंध ही नहीं है, वो कैसे आएंगे? वो नहीं आएंगे। इसी प्रकार यहाँ पर भाष्यकार भगवान कहते हैं कि काम कर्म तो मोक्ष का पहले से छूट चुका है, तो जो पहले से छूट चुका है, जो नित्य कर्म छोड़ना चाहता है, इसका तो प्रसंग ये है कि कर्म को विक्षेप रूप मानता है तो नित्य कर्म को छोड़ना चाहता है। तो जो नित्य कर्म छोड़ने के लिए तैयार है उस भी उसके बीच में काम कर्म का प्रसंग नहीं आ सकता है। हाँ, नित्य कर्म छोड़ना कि नहीं छोड़ना, तब कहा नित्य कर्म ऐसे करो कि अपने आप छूट जाए, उसकी युक्ति बता दिया। आसक्ति रहित हो करके और जो है फलाभिसंधि रहित हो करके नित्य कर्म का जो अनुष्ठान करता है तो वो जो है वह फिर जो है वह ज्ञानाधिकारी हो करके अपने आप उसका पहुंच। तो किसी के लिए कहा कि उसका कुतः काम्येषु प्रसंग दूरेण है वरम कर्म। अरे अवर कर्म तो बहुत दूर है इसे ना, मुमुक्षु से जो अवर कर्म माने काम्य कर्म, ये काम्य कर्म तो बहुत दूर है उसे। इति च निंदितत्वात्, ये निंदा किया है। और यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र इति काम्य कर्मणां बंधन हेतु तस्य निश्चितत्वात्। का यज्ञार्थ माने परमेश्वरार्थ है, यही है परमेश्वरार्थ। परमेश्वरार्थ जो कर्म है, जो परमेश्वर के लिए है, कर्तव्य बुद्धि से किए जाने वाले जो कर्म है, उनसे तो जो है वह बहुत दूर है ना, काम्य कर्म तो बहुत दूर है। इस प्रकार काम्य कर्मणां बंध हेतु तस्य निश्चितत्वात्, वो बंधन के हेतु है काम्य कर्म, ये निश्चित हो गया। दूसरे त्रैगुण्य विषय वेदा निश्चय गुण्यो भवार्जुन, ये जो है वेद विहित जो कर्म है, जितने कर्म है वो तीनों गुणों के अंतर्गत, और तुमको तुम्हारा जो स्वरूप है वह गुणातीत है, तो वहां तो इसकी पहुंच है ही नहीं, वहां कर्म की पहुंच है ही नहीं। तो जहां कर्म की पहुंच ही नहीं है तो वहां पर कर्म का प्रसंग क्या आएगा। त्रैविद्यावाम सोमपा क्षीण पापा क्षीणे पुण्य मर्तलोकम विषय, त्रैविद्या देखो यही आ गया, वही कर्म आया था जो आज उसमें ना, त्रैविद्या जो है वह कर्म ही आ गया। ये कर्म जो है इस कर्म को करते हैं और कर करके सोम का पान करते हैं, और सोम का पान करके पुण्यलोक में जाते हैं, और कमाई क्षीण हो जाती है तो क्षीणे पुण्य मर्तलोकम, इसका फल तो इस प्रकार कहा गया है। इति च दूरव्यवहितत्वाच्च न काम्येषु एतानि एतानि अपि इति व्यपदेशः, बहुत दूर से इनका व्यवधान हो गया है, काम्य कर्म बहुत दूर से छोड़ छूट गए हैं, इसलिए काम्य कर्मों में जो है एतानि अपि ये व्यपदेश काम्य कर्मों में नहीं लग सकता है, काम्य कर्मों के लिए नहीं है, ये यहाँ पर निर्धारित कर दिया। थोड़ी टीका रह गई थी कि किंच यत्तो काम्यान्यपि कर्तव्यानि इति तन्निरस्यति नित्यानि, किंच काम्यानां भगवता निंदितत्वात्, काम्य कर्मों का भगवान ने निंदा किया है तो न तेषु मुमुक्षु अनुष्ठानम इत्याह, मुमुक्षु का अनुष्ठान काम्य कर्म का कभी हो ही नहीं सकता। अब हम लोगों को अपने अंदर विचार करना चाहिए, यदि जो है कुटी के लिए, यदि कोई चीज के लिए आकाश में उड़ने के लिए हम कोई पुरस्करण करते हैं, धनागमन के लिए जो है शिष्य बनाने के लिए किसी पुरस्करण में लगे हैं, तो इसका मतलब यह है कि मुमुक्षा हमारे अंदर अभी उत्पन्न हुई ही नहीं। काम्य कर्म का परित्याग के बिना मुमुक्षा जो है उत्पन्न होती ही नहीं, पर हमारे हृदय में यदि इस प्रकार की वासनाएं हैं तो अभी समझना चाहिए, सच्चाई को स्वीकार कर लेना चाहिए कि मुमुक्षा नहीं हुई, मुमुक्षा ही नहीं। अभी तो मंत्र हम आश्रम बनाने के लिए जप रहे हैं, अब आश्रम बनाने की इच्छा है तो मुमुक्षा कहाँ हुई। इस सच्चाई को हमको स्वीकार करना, शास्त्र में जो सच्चाई है उसको झुठलाने से कोई काम नहीं चलता है। शास्त्र की सच्चाई को स्वीकार करो, नहीं कर पाओ नहीं कर पाओ अलग चीज है, पर सच्चाई को तो पहले स्वीकार करे। जो स्वीकारे नहीं करेगा वो उपाय कैसे करेगा उसके लिए? इसलिए सच्चाई को तो हमको स्वीकार करना चाहिए। यहाँ पर बहुत स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि काम्यानाम भगवता निंदितत्वात् न तेषु मुमुक्षु अनुष्ठानम् इत्याह दूरेण है परम कर्म किंच मुमुक्षो अपेक्षित मोक्षापेक्षया विरुद्ध फलत्वात् काम्य कर्मणाम् न तेषु तस्य अनुष्ठानम् इत्याह। क्योंकि मुमुक्षु किसकी संज्ञा है? जो मोक्ष चाहता है। और जो भी आप कामना पूर्वक जो भी कर्म करेंगे वो आपके मोक्ष में प्रतिबंधक होगा कि सहायक होगा? आप जो है किसी वस्तु के कामना से यदि जो है कोई जो है अनुष्ठान करते हैं तो आपके मोक्ष में प्रतिबंधक तो हो गया, पुण्य ही करते हैं आप, कोई बात नहीं, तो पुण्य लोक को आप जाएंगे है? वहां विशिष्ट प्रकार के आपको भोग प्राप्त होंगे, तो वो आपके मोक्ष में प्रतिबंधक है, वो आपके मोक्ष में सहयोगी तो है नहीं। जगत की वस्तु आपके मोक्ष में सहयोगी नहीं है। जगत की वस्तु की इच्छा, जगत की वस्तु की आसक्ति आपके मोक्ष में कोई सहयोग नहीं कर सकता। इसलिए कह दिया कि काम्यानाम बंधे ये मुमुक्षो अपेक्षित मोक्षापेक्षया विरुद्ध फलत्वात्, मोक्ष की अपेक्षा तो विरुद्ध फल देने वाला होने से काम्य कर्मणाम न तेषु तस्य अनुष्ठानम, मोक्षु में जो है वह काम्य कर्म का अनुष्ठान नहीं बन सकता है। यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र लोकोयम कर्म बंधनम्। काम्यानाम बंध हेतुत्वम निश्चितम इत्यत्रैव पूर्वोत्तर वाक्यानुकूल्यम दर्शयति। काम्य जो है कर्म बंधन के हेतु है ये निश्चित हो गया। अब इसी विषय में जो है पूर्वोत्तर वाक्य जो है जो अनुकूलता बताते त्रैगुण्य विषय वेद इत्यादि किंच पूर्व श्लोक यज्ञादि नित्य कर्मणाम प्रकृतत्वात्। अब अंत में उपसंहार करते हैं कि पूर्व श्लोक में यज्ञ दान तप कर्म तो ये नित्य कर्मों का प्रकरण होने से एतत् शब्देन सन्निहित वाचिना परामर्शात्। एतत् शब्द सन्निहित का परामर्शक होता है, तो एतत् शब्द से किसका परामर्श हुआ? यज्ञ दान तप का, नित्य कर्म का परामर्श हुआ। तो नित्य कर्म का परामर्श होने से सन्निहित वाचिनाम परामर्शात् काम्य कर्मणाम च काम्यानाम कर्मणाम इति व्यवहितानाम। अब काम्य कर्म तो बहुत व्यवहित है ना, काम्यानाम कर्मणाम त्याग संन्यासम कवियो विधु, वो तो बहुत पीछे चला गया है। तो व्यवहित को जो है संबंधित करना, व्यवहिता नाम सन्निहित परामर्शक परामर्शक एतत् शब्द अविशेषवाद, वो व्यवहित जो है वह व्यवहिता नाम इति व्यवहिता नाम सन्निहित परामर्शक, जो सन्निहित का परामर्श करने वाला जो एतत् शब्द, वो एतत् शब्द का जो है वह अविषय बन जाएगा। कौन? व्यवहित। व्यवहित जो काम्यानाम कर्मणाम न्यास, ये काम्यानाम जो है वह एतत् शब्द का विषय नहीं होगा। इसलिए न काम्य कर्माणि एतान्यपि इति व्यपदेशम अर्हन्ति इत्यादि। इसलिए काम्य कर्म जो है एतान्यपि इसका विषय काम्य कर्म नहीं हो सकता है, इसके विषय की योग्यता काम कर्म में नहीं है। इसी को जो है यहाँ आकर के कह दिया कि दूर व्यवहितत्वाच्च, दूर से व्यवधान है उसका, काम्य शब्द का दूर से व्यवधान। और यहाँ पर जो है नित्य कर्म आया वो सन्निहित है, इसलिए ये तो शब्द हमेशा सन्निहित का परामर्शक होता है, तो सन्निहित का परामर्शक ये तो शब्द है, इसलिए काम्य कर्म का परामर्शक नहीं हो सकता है, ये निर्णय कर दिया। इस निर्णय से हम लोग कहाँ पहुंच गए? इस निर्णय से जो है यह कह दिया कि इस निर्णय से ये हुआ कि नित्य कर्म भी फलाभिसंधि रहित होकर के करना चाहिए, एक तो ये कह दिया। दूसरे, मुमुक्षु को कर्म नहीं छोड़ना चाहिए, कर्म अपने आप छूट जाएंगे। जब कर्म छूट जाएंगे तो जो है अपने आप जो है वह उसे पिंड छूट गया, क्योंकि मुमुक्षु को कर्म छोड़ने में ये अंतर है। ये समझना बहुत कठिन है कि कर्म को हम काय क्लेश भय से छोड़ रहे हैं या मोह से छोड़ रहे हैं या वस्तुतः वैराग्य से छोड़ रहे हैं। विवेकज वैराग्य से छोड़ रहे हैं कि कर्म को हम मोह से छोड़ रहे हैं कि कर्म को हम इससे जो है वह काय क्लेश भयात छोड़ रहे हैं। सुविधा के लिए आप संन्यास ले रहे हैं, समझे आपकी नहीं, परवश होकर के आप संन्यास ले रहे हैं कि विवेकज वैराग्य से आप संन्यास ले रहे हैं। ये समझना बहुत कठिन है। मन में बहुत छोटी जो है वह चीजें ऐसी रहती हैं कि वही निमित्त बन जाती है हमको संन्यास लेने में, इसलिए ये बड़ा ही कठिन विषय हो जाता है। हाँ, किसी में विवेकज पूर्ण वैराग्य है, संपूर्ण लोकों की वासना का परित्याग हो चुका है, तो साधन की वासना का भी परित्याग है, तो उसके लिए तो संन्यास ठीक बन जाता है। परंतु मुमुक्षु भले ही हो पर यदि मोह से वो कर्म का परित्याग किया अथवा कोई अन्य निमित्त को लेकर के कर्म का परित्याग किया, स्वार्थ से कर्म का परित्याग किया, तो निश्चित ही जो है मोक्ष मार्ग में बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न होती है। इसलिए भगवान एक युक्ति बताते हैं कि तुम कर्म को इस प्रकार करोगे तो कर्म छूट जाएंगे, ये युक्ति है। कर्म छोड़ने की युक्ति बताए, कर्म छोड़ने के लिए कर्म करने की, कर्म कैसे करना कि कर्म छूट जाए, ऐसे करोगे तो कर्म छूट जाए। सच्चाई से कोई निष्काम भाव से कर्मानुष्ठान कर देगा तो कर्म उसका छूट जाएगा, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं। तो ये जो खतरा है, इस खतरे को नहीं समझ पाता व्यक्ति के अंदर बहुत चीज है। आप खूब गहराई से सोच करके देखिए, बहुत गहराई से। एक व्यक्ति संन्यास लेना चाहता है, क्यों लेना चाहता है? कहीं ना कहीं अनुकूलता उसको दिखाई दे रही, इसलिए लेना चाहता है क्या? यदि किसी न किसी अनुकूलता से जो है वह संन्यास लेना चाहता है तो कमजोर है। अब कहो कि यदि संन्यास ले लिया है तब क्या करें? अब जो कमजोरी हो गई तो हो गई, अब तो संन्यास ले लिया हम लोगों ने तो कोई बात नहीं, अब तो संन्यास ले लिया तो अब हम पूरी शक्ति लगा दें कि सन्यासी के धर्म के पालन में पूरी शक्ति लगा दें। रासुप्ते रामते कालम नयेद वेदांत चिंतया न दज्जात अवसरम किंचित कामादीनां मनागति, इसमें हम लगा। अब तो हमारा लक्ष्य ही हो गया ना, इसमें लगा दो। अब कहा कि जो है इसमें नहीं लगता है तो कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं, मन नहीं लगता है तो बहुत जगह जो है ऐसी आपको है जहां पर सच्चाई से आप निष्काम कर्मानुष्ठान कर सकते हो, आप करिए मत। सच्चाई से आप जो है निष्काम कर्मानुष्ठान कर सकते, और सच्चाई से करने वाला जो है वो आसक्ति को काट देता है। हालांकि संधि रूप करते का जो करता है ना, आसक्ति से काट देता है। हमारे यहाँ एक महात्मा थे, अभी है, या इस खेती में ऐसे लगे रहते थे, तन में ऐसे लगे रहते थे, बहुत परिश्रम किया हुआ और कोई बात नहीं थी। एकाएक मेरे पास आए, कहे स्वामी जी मैं जाता हूँ। मैंने कहा क्या बात है, जो है जाना, मुझे भी जाना है, फिर साथ में ही चलना आप, फिकर जाना, पर जाते क्यों? कहा जो है ना, ये देखिए, ये जो है वो इसमें ऐसा लग गया, वो हमने बोया जो है जवारी चारा के लिए, अब ये पक्षी उसको उखाड़ उखाड़ के फेंक रहे हैं। इतने परिश्रम से तो हमने बोया, अब अपने को जो है वो ठीक नहीं मालूम होता है। ऐसा लगता है कि आसक्ति हो रही है कुछ, ऐसा लगता है कि आसक्ति हो रही है, इसलिए चलिए। हमने कहा ठीक बात है, यदि ऐसा आपके मन में आए तो तुरंत चले जा रहे थे, चले जाओ। वहां तो चले गए, दो तीन बस तक नहीं आए, फिर आए लग गए। तो महात्मा जो है सच्चाई से करता नहीं, इसलिए वो अपने दोष को झट पकड़ लेता, वो जो है दोष को अपने दोष को तुरंत पकड़ लेता है। और ऐसे दोष को छोड़ने के लिए कोई जाता तो आधी रात को कहे तो हम कभी मना नहीं करते उसको, चाहे कितना भी उपयोगी आश्रम के लिए। और भाई एक विवेक से बात कह रहा है, वो साधु है, साधु को साधुता में सहयोग करना चाहिए, उसको फंसाने में सहयोग नहीं करना चाहिए। उसके अंदर यदि ऐसा विचार आ गया तो तुरंत जाने देना। तो महात्मा पकड़ लेता है कि अब पक्षी खाई तो क्यों विक्षेप होना था, वो जो लगाव कुछ न कुछ लग रहा है इससे, तभी तो जो है वो विक्षेप हो रहा था। नहीं तो होता खा रही है, खा रही कोई बात नहीं, हम अपना कब खा ले, पर वो आसक्ति आ जाती है। तो इसी प्रकार जो है वह किसी भी प्रकार सच्चाई से शास्त्र तो एक दृष्टि दे दिया, एक दृष्टि को लेकर के हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते, जप के द्वारा, निष्काम कर्मानुष्ठान के द्वारा हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं कि आ सकते रामते कालम नेत वेदांत चिंतया की योग्यता हुए आ जाए, इसके लिए बढ़ाएंगे। और जब यह योग्यता आ गई तो उसमें लग जाए। और शुद्ध अंतकरण वाला एक तत्वबोध आत्मबोध इतने मात्र से हमने देखा है कि मुक्त हो जाता है, इतने मात्र से वो गृहित कर लेता है। और ऐसे जो आसक्ति छोड़ देता है शरीर आदि की, क्या अद्भुत रूप से हमने देखा, बिना पढ़े लिखे महात्माओं को भी हमने देखा शरीर छोड़ते हुए, और विद्वानों को भी शरीर छोड़ते हुए देखा। मुझे बहुत शौक था ऐसे लोगों के पास, जिस समय शरीर कोई छोड़ता हो साधु तो उस समय जरूर जाता था, उसके पास ही बैठा रहता था, उसकी नाड़ी पकड़ के बैठा रहता था। तो मैं देखता था कि शरीर जो है वो किस प्रकार छोड़ता है। तो हमने दोनों प्रकार का देखा, विद्वान महात्मा का भी शरीर छोड़ते हुए हमने देखा तो जो है बहुत ही विक्षिप्त हुए। और कई पढ़े लिखे महात्मा नहीं है और सामान्य जो है वो निष्ठा रखने वाले, ऐसा देखा कि जैसे शास्त्र में आता है कि जैसे जो है वो कोई वस्त्र उतार दे, ऐसी ऐसी बिल्कुल दोनों प्रकार का। इसलिए अंदर से सच्चाई होना बहुत आवश्यक है, और निष्ठापूर्वक जो है अपने कर्तव्य में लगे तो आगे बढ़ जाएगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। ये बता दिया कि संन्यास शब्द और त्याग शब्द का कर्मी के विषय में एक ही अर्थ है, दो अर्थ नहीं। ध्यान में आए, संन्यास शब्द का भी वही अर्थ है और त्याग शब्द का भी वही अर्थ है, क्योंकि त्याग का नाम ही संन्यास है। अब यहां पर ये बता दिया था पिछले श्लोक में, छठा हो गया ना, सातवां हो गया, सातवां होना है। तो चौथे और पांचवें और छठे में भगवान ने ये बता दिया कि देखो जो कर्माधिकारी है उसको कर्म स्वरूप से कर्म नहीं छोड़ना चाहिए, उसको क्या करना चाहिए कि यज्ञ दान तप ये कर्म जो है छोड़ना नहीं चाहिए। यज्ञ दान तप के विषय में हमने बता दिया कि जो नित्य कर्म है, जो शास्त्र से विहित कर्म है, कि इसको रोज करना चाहिए। चार बजे उठना, स्नान करना, संध्योपासन करना, या देवता के उद्देश्य जो हमारा समय का द्रव्य का त्याग है ये यज्ञ है, समाज के उद्देश्य से जो देना है, शिक्षा के लिए देना तो जो है वह, किसी गरीब को गरीबी दूर करने के लिए देना, तो किसी साधु के लिए कुटिया बना देना, तो धर्मशाला बना देना, इत्यादि जो स्रोत और स्मार्त कर्म हैं यानी धन का विभाग, समाज के उद्देश्य से हमने उन्नत की है इसलिए समाज के लिए भी धन का विनियोग करना चाहिए, और देवता के कृपा के बिना हम सांस भी नहीं ले सकते, देख भी नहीं सकते सूर्य चंद्रमा के बिना, इसलिए देवता के उद्देश्य से भी हमको धन का विभाग करना चाहिए। तो देवता के उद्देश्य से जो धन का विभाग है, इस विभाग का नाम है यज्ञ, और समाज के उद्देश्य से जो धन का विभाग है इसका नाम है दान। ये दो काम कभी नहीं छोड़ना चाहिए, और तप नहीं छोड़ना चाहिए। इंद्रियों का निग्रह ये हमारा अर्जन है, इसलिए इंद्रियों का निग्रह जो है इसको जो है नियम से पालन करना चाहिए। लेकिन इन तीनों जो नित्य कर्म है, इन नित्य कर्मों को भी फल की दृष्टि से नहीं करना चाहिए, भगवान की सेवा की दृष्टि से करना चाहिए, फल की दृष्टि से नहीं करना चाहिए। एतान्यपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च, इसकी आसक्ति भी नहीं करनी चाहिए, अहंकार भी नहीं करना चाहिए कि मैंने ये किया, ये भी नहीं करना चाहिए, और इससे हमको ये फल प्राप्त होगा ये भी नहीं रखना चाहिए। तो कहा कि जब फल भी प्राप्त होगा ये भी नहीं रहेगा तो करेगा कैसे? कहा कि करेगा ऐसे कि ये हमारा कर्तव्य है करना, जो शास्त्र कहता है इस प्रकार का हमारा कर्तव्य है, कर्तव्य दृष्टि से कर्म को करना चाहिए, फलाभिसंधि रहित होकर के, आसक्ति रहित होकर के, अहंकार रहित होकर के एक कर्म को निश्चित रूप में करना चाहिए। ये भगवान ने अपना मत जो है शास्त्र के द्वारा निर्धारित कर दिया। अब यहाँ पर कहते हैं, थोड़ी सी टीका पहले देख लीजिए, नित्य कर्मणाम अवश्य कर्तव्यत्वम् उक्तम् उपजीव्य अपेक्षितम् पूरयन् अनंतर श्लोकम् अवतारयति। नित्य कर्म अवश्य करना चाहिए, किसको करना चाहिए? वह उपजीवी हो गया, तो किसको करना चाहिए नित्य कर्म अवश्य? इसकी अपेक्षा हुई, इसकी अपेक्षा को पूर्ण करते हुए अगले श्लोक का अवतरण देते भाष्यकार भगवान, तस्माद् अज्ञस्य अधिकृतस्य मुमुक्षो। जिसने अभी ज्ञान प्राप्त नहीं किया है पर ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, मोक्ष प्राप्ति की इच्छा है, और ये जानता है कि मोक्ष के प्राप्ति का साधन ज्ञान है, तो मोक्ष प्राप्ति की इच्छा है इसलिए मुमुक्षु है, और ज्ञान जो है उसके लिए ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, तो कहते उसको जो है कर्म को, उसको कर्म नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि कर्म को छोड़ करके वह मोक्ष में नहीं पहुंचेगा। कर्म तो करना चाहिए, कर्म माने शास्त्रीय कर्म, यज्ञ दान तप, लेकिन फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। नियतस्य तु सन्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहात्तस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तितः। कहते नियतस्य तु सन्यासः न उपपद्यते। देखो कोई नित्य कर्म है तो नित्य कर्म नहीं छोड़ा जा सकता है कि नहीं? आप देखिए कि जो अनिवार्यतः नित्य चीजें हैं उसको आप कैसे छोड़ेंगे? आप पानी पीना छोड़ देंगे, भोजन करना छोड़ देंगे, जिएंगे कैसे? आप सांस लेना छोड़ देंगे, कैसे जिए? वो नित्य कर्म है, वो नित्य कर्म जो है वह छोड़ा ही नहीं जा सकता है, इसलिए कहते हैं नियतस्य कर्मण संन्यास न उपपद्यते। नित्य कर्म जो है ऐसे शास्त्र भीत जो नित्य कर्म है, कौन? यज्ञ दान तप, देवता के उद्देश्य से प्रतिदिन त्याग, समाज के उद्देश्य से प्रतिदिन त्याग, और इंद्रियों का संयम रूपी तप, मन का संयम रूपी तप, इसको इसका जो है छोड़ना ही नहीं बनता है। कहते छोड़ना ही नहीं बनता है, कहते हैं कि इसका छोड़ना नहीं बनता है, पर मोह में व्यक्ति ऐसा काम कर देता है कि जो वस्तुतः किया ही नहीं जा सकता, बुद्धि से जो नहीं किया जा सकता है उसको भी मोह में कर देता है। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, तो उसको कहो कि ये नाली में लेट जाओ, तो लेटेगा वो नहीं लेटेगा है? और उसी को शराब पिला दो तो उसकी बुद्धि ढक गई तो नाली में लेट जाएगा अपने आप। तो जो चीज हो नहीं सकती है, की नहीं जा सकती है बुद्धि से, वह भी मोह में हो जाता है। अब मोह से कोई नित्य कर्म का, जो हमारे जीवन को, हमारे अंतःकरण को शुद्ध करके हमारे अभ्युदय और मोक्ष का हेतु है, ऐसा यज्ञदान तपक कर्म को यदि कोई छोड़ देता है, मोह से उसका जो है वह त्याग बन जाता है। तो मोह से यदि छोड़ देता है तो तामसः परिकीर्तितः, उस त्याग को उसका तामस त्याग कहते हैं। वह पाप का हेतु होता है, वह नीचे ले जाने का।